Slava Domnului peste voi toți, să-L sudași, că să-i virgeam întotdeauna, acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale celor 14.000 de prunci uciși de Irod, a cărora pomenire săvârșim astăzi, ale celui întâi Sfinț, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Grețuri Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prin noi. Se descopere mânia lui Dumnezeu din cer peste nedreptatea și păgânătatea oamenilor, celor ce țin adevărul într-o minciună. Deci iată o amenințare de către Sfântul Apostol Pavel a celor ce acoperă cu minciuna adevărul și țin oamenii în felul acesta. Nimic nu este nedescoperit lui Dumnezeu, ochilor și urechilor lui Dumnezeu din ceea ce face omul. Deci cu atât mai mult să avem grijă, iubiților credincioși, la toți pașii vieții noastre, în toate clipele vieții noastre, ceea ce facem, fiindcă putem să facem spre folosul nostru sau în detrimentul nostru, toate fiind scrise pe pergament în ceresc și date în vileag în ceasul judecății lui Iisus Hristos, acelui ce s-a născut acum, în 2000 de ani, în peștera Vitleemului. Am văzut cum s-a născut Mântuitorul, cum a venit din înaltul cerului și a luat îmbrăcat trup din pururea Fecioara Maria. L-am văzut cu câtă ostilitate a fost primit de către oameni. De cine a fost întâmpinat Dumnezeu venind ca să ne mântuiască, să ne facă cel mai bine, cel mai mult bine nouă oamenilor, să ne scoată din gheara morții. În loc să vină cărturarii, farisei și saducheii, cei care știau și l-așteptau pe Hristos, să-i aducă laudă, iată că merg și îmboldesc pe Irod, care stăpânea în Iudeia timpul aceluia, ca să verse sânge. În loc ca oamenii să fie treji pentru cel ce a venit din înaltul cerului să mântuiască pe om, toți dorm. Cine stă de veche la acest prunc mic și drăgălaș? Vitele-ne cuvântătoare, dar pline parcă de sentiment mai mult decât un om îl încălzesc. Îngerii, cunoscând pe cel ce s-a întrupat din sângirile fecioarei, îi aduc acea trenă de cântare dumnezeiască slavă întru cei de sus lui Dumnezeu. Păgânii, filozofii păgâni care nu știau de Dumnezeu cel atotputernic, lasă Dumnezeii lor și vin de la mii de kilometri cale de 2 ani de zile ca să aducă în treștile lor cele mai frumoase daruri, aur, smirnă și tămâie. Spun cele mai frumoase daruri, nu că erau cele mai frumoase, ci odată cu aceste daruri se aducea sentimentul păgânătății către cel ce s-a născut. Să vedem în continuare ce se întâmplă. Irod a prins de mânie, cu viclănie spune celor 3 magi că după ce se vor închina celui ce s-a născut în Vitleem să treacă pe la el, pe la curtea lui imperială și să meargă să pună și el metania aceluia. Dar de fapt a vrut ca să afle cu exactitate locul unde s-a născut și să meargă să-l ucidă. Dumnezeu, care știe ascunsurile inimii, poruncește îngerului și vine în vis lui Iosif, după ce se face acea închinare a magilor și primirea darurilor, spunându-i: Iosife, ia pe prunc și pe muma pruncului și fugi în Egipet, lucru care imediat să și săvârșește. Mărturisește istoria sfântă că atunci când Maica Domnului cu pruncul în brațe a pășit granițele Egiptului, toți idolii au căzut jos cu tremurați de frică. Deci în toate capiștele idolatre din Egipt, idolii s-au sfărâmat, parcă aducând și ei o ofrandă celui care, mic fiind, a făcut cerul și pământul. Ne punem întrebarea de ce a plecat Iisus acolo din porunca Tatălui Său dumnezeiesc, ascunzându-se de mânia lui Irod. Oare Dumnezeu nu-L putea acoperi altfel? Oare Dumnezeu nu putea să-i pună o strajă de îngeri sau să-l facă nevăzut? Ce era cu neputință dumnezeirii? Dar nu a săvârșit Dumnezeu acest lucru, ci l-a săvârșit în felul acesta să fugă toată familia aceea divină, Iosif, cu Maica Domnului și cu pruncul său în Egipet. Și fug acolo ca să se sfințească Egiptul, pământul Egiptului, să cunoască că s-a născut cel fără de început, Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. Deci ca să nu zică nimeni pe pământ vreodată că nu a cunoscut că a venit Mesia, idolii cât de diavol erau, ca într-o conglăsuire au mărturisit că a venit cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Deci acest lucru s-a făcut spre mustrarea evreilor care știau bine cine este Dumnezeu cel atotputernic și că trebuie să vie cât mai curând Mesia. Și Egiptul la timpul acela era țara cea mai înțesată cu idolatria. Deci în partea Persiei găsim polarizată filozofia păgână, iar din coace idolatria. Și deci iată curăția sufletească întruchipată prin păstori, animalele necuvântătoare sunt preînchipuite prin acelea care suflau copilului acolo nesle încălzindu-l, pământul, într-o conglăsuire cu acestea toate de pe Mapamont, își deschide pântecele său cedând peștera ca cel mai frumos locaș, cerul vine și îl întâmpină pe cel fără de început, dar acum pus sub vreme prin cântări, soarele, preînchipuit în toată bolta cerească, iată că se face prezent prin acea stea și totodată luminând împotriva firii întunericul deasupra peșterii. Deci, cu alte cuvinte, toate stihiile pământului și cele necuvântătoare, iar dintre oameni vedem cât de puțin participă parte integrantă, coda parte din ce aveau ei în sufletele lor la nașterea lui Hristos. Iar cei care erau abilitați ca să fie prezenți primindu-l cu osanale pe cel care vine din înălțimile cerului, dormeau. Deci nu sunt lucruri străine acestea care s-au întâmplat acum 2000 de ani, fiindcă ele sunt reactualizate astăzi prin absența creștinilor care au rămas numai cu numele creștini, dar faptic dorm ca și iudeii din Vitleemul timpul acelui an. Deci îl vedem pe Mântuitorul fugit de frica lui Irod, nu că era frică lui Dumnezeu, ci ca să se dezlănție prostia omenească și să o arate dumnezeirea în fața omenirii întregi la ce dimensiuni poate să ajungă. Acest om, minte de piele, supranumit, deci, cu numele de Irod în scritele lui, atâta mânie purta pe cel ce s-a născut încât că a dat ordin să meargă în ostașii în lua în ținutul Vitleemului și să ucidă toți pruncii de la 2 ani în jos. De ce de la 2 ani în jos? Că nu știa cu exactitate când s-a născut acel ce era împărat și Dumnezeu. De la magi știa că de vreo 2 ani de zile călătoresc. Și el în mintea lui se gândea că e posibil să se fi născut cu 2 ani înainte. Dar magii au plecat mânați de stea, călăuziți de acea stea cu vreo 2 ani înainte. Deci iată lucrare dumnezeiască săvârșită în timpurile acelea. Și în ferocitatea lui, în mintea lui seacă, nu este milă de țipetele mamelor care, sfâșiate de durere, își vedeau copiii căzuți sub săbiile acelor ostași atât de plini de mânie, atât de lipsiți de sentiment și de milă. Fugeau mamele speriate, besmetice, se luptau cu soldații și ascundeau copiii. Își dădeau piepturile lor spre junghiere, numai copiii lor grăgălași să nu fie uciși. Dar treceau peste acele țipete jalnice, ucigând, trecând prin ascuțișul sabiei, tot ce era prunc, parte bărbătească. Deci iată cruzimea care o arată omul în fața lui Dumnezeu. Și trebuie să ținem cont, iubiților credincioși, că la această vărsare de sânge, de prunc, de atât, din atâta inocență, atâta castitate, atâta curăție umană, au luat o parte de vină și iudeii timpul acelia, fiindcă dacă era atâta de murdari în faptele lor, îl așteptau pe Mesia să le satisfacă mofturile lor și să-i scoată din robia materială, nu robia păcatului. Că în robia păcatului le convenea să steau, că era a plăcerilor, ci voiau să scape de sub robia romană. Și pentru aceasta vine Hristos în atâta simplitate, punându-se, cum a scris Sfânta Scriptură, înainte prorocind piatră de poticnire în Sion și piatră de sminteală, cine va crede întrânsa se va mântui. Deci iată cum vine Hristos pe covor de sânge și încă ce sânge de copil, cel mai curat sânge posibil. Ne punem întrebare, vinovat Dumnezeu cu ceva la această cruzime? Nu este Dumnezeu vinovat. Dumnezeu putea să-i apere pe copii, dar a lăsat, a slobozit această ferocitate ca să arate lumii întregi de ce este capabil omul fără milă, fără Dumnezeu. Deci de acum începe o nouă eră care am putea o să o numim era sângelui și a lacrimilor. Nu că a lăsat-o Dumnezeu, ci omul păcând, omul prins în gheara păcatului, în corsetul acesta al păcatului care este aducătoare de moarte, când se întâmpină cu Dumnezeu cel atotputernic, devine mai feroce ca un diavol. Că diavolul nu poate ucide, în schimb omul, având minte și răutate de diavol, sfâșie fără nicio milă. Ceea ce am spus în cuvintele acestea. Vedeți că noi parcă ne îngrozim când vedem pe un semăn de-al nostru, parcă necăjit, plângând, dar să-l mai ucid și încă și un prunc. Dar aceea câtă cruzime aveau în ei și nu numai soldații, că ei practic executau un ordin. Acel minte de piele, acel împărat, cât de spurcat era. Dar dacă mergem pe firul discuției mai în adâncime, gândiți-vă câtă cruzime erau în cei care stăpâneau sinagoga timpul aceluia, fiindcă ei s-au dus la Irod, că Irod era simplu, era un cioban, un cismar era în mintea lui, în conștiința lui. Și aceștia, când au auzit că au venit magii, isteți la minte și au dat seama că s-a născut Mesia, dar Mesia nu l-așteptau într-o peșteră. Și atunci imediat s-au dus la Irod zicând, mergi și ucide. Iar de atunci, iubiților credincioși, după cum am spus, a plecat această epopee a omenirii creștine până în zilele noastre. Și de acum aș vrea să mergem cu firul minții și firul cuvântului, pe cât ne ține puterea, până în zilele noastre și să știm de ce să ne păzim. De acum, după ce Mântuitorul este ucis, deci trec peste ani de zile după aceste evenimente întâmplate în Ierusalim în timpul acelia, merg apostolii la propovăduire. Sfârșitul lor pentru ceea ce fac, că deselenesc păgânismul și în locul lor sădesc creștinismul, este moartea. Deci prețul cuvântului adevărului este sânge și moarte, este durere, este chin, este sadism din partea celor care sunt mincinoși, din partea celor care stau îmbrăcați în minciună ca într-o haină. Acei care suferă pentru a-și mărturisi adevărul în fața minciunii, aceia au plată de la Dumnezeul care este stăpânul adevărului. Iar cei care varsă sângele din cei care mărturisesc adevărul, uită în nebunia lor că timpul trece și peste ei și vine ceasul când firul vieții lor se întrerupe. Mulți dintre dumneavoastră sau alții care vor auzi acest cuvânt își vor pune întrebarea: de ce Dumnezeu slobadă acestea? Slobadă Dumnezeu ca să arate mânia omului lipsit de Dumnezeu. Slobadă Dumnezeu oameni fără de suflet, oamenilor fără de Dumnezeu. Pentru ce nu ia Dumnezeu înainte de a săvârși aceste rele? Ca să fie Dumnezeu drept în cuvintele sale, cum scrie prorocul, bărbații sânciilor nu-și vor înjumătăți zilele lor. Sau cum altul spune, apostolul, iată că unii dintre aceștia ați fost și voi, adică malahiri, sodomiști, preacurvari, idolatri, bețivi, ocărători, furători, răpitori, dar v-ați curățit, v-ați sfințit, v-ați îndreptat. Deci Dumnezeu în îndelunga și absoluta Lui răbdare dumnezeiască te așteaptă, chiar dacă ești criminal, chiar dacă stai și zaci într-un păcat, în dreptatea Lui dumnezeiască ca un tată atotputernic te așteaptă, cum vă așteptați dumneavoastră de multe ori copiii, poate se vor întoarce cândva cu inimă bună și cu suflet curat spre dumneavoastră. Deci iată că nu se sfiesc acești oameni care l-au ucis pe Hristos să verse în continuare sânge. Vedem cum a fost ieri, cum în Nicomidia anilor veacului al treilea se varsă iarăși sânge. 20.000 de creștini sunt uciși fără nicio milă de către împăratul Maximian. Pentru ce? Că se închinau lui Hristos și nu vreau să se închine idolilor. Nu era frică, nu era milă de țipetele acelora care se stingeau, se oprecau și se închinau în fața morții, închiși în flăcările bisericii din Nicomidia, înconjurată această vâlvătaie de foc și de sânge și de carne arsă de către ostașii lui Maximian. Iar la acest program tot ei au fost vinovați. Aș vrea, nu fals să mă desculp, poate unii mă vor condamna de un antisemitism, ferească-mă Dumnezeu, uitați-vă bine în istoria creștină și vedeți de fapt mâna criminală a cui este. Și putem să o deducem destul de clar, că cine au pierdut războiul cu Dumnezeu, răstignindu-L pe Hristos și L-au scăpat înviind, și apoi urcat la cer, ei, poporul mesianic. Deci dacă cu Dumnezeu nu a putut să se lupte și să-L biruie, gândiți-vă câtă ferocitate s-a răsfrânt asupra celor care se numeau creștini. Această epopee plină de sânge și de lacrimă și de suspin și de durere, fără nicio milă continuă, continuă de-a lungul veacurilor, iubiților credincioși, și ea se va încheia atunci când va veni Antichrist. Îi vedem muncind din zi și noapte la a distruge creștinismul din temelii, pe cât posibil să nu se mai numească Hristos sau creștin pe pământ. Și dacă au văzut că s-au înșelat timp de peste 300 de ani, că s-au umplut cerul cu sfinții mucenici, dându-și cel mai mare examen psihologic în rândul celor ce se numeau creștini, au schimbat acele drumului. Și ce au făcut? Și-au dat seama că atunci când omul este în postura de a fi frustrat, furat de către cea mai mare, de către noblețea care dă în noi Dumnezeu, atunci iese la luptă și își dă cel mai scump preț, viața. Și ei n-aveau niciun interes să mai ucidă și de acum încep să semene erezii. Așa s-a întâmplat că de acum, de la împăratul Constantin, curg ereziile printre popoarele creștine și se ajung dintre cele mai mari erezii ca acolo unde se întâmpină dreptatea cu erezia, iarăși curge sânge. Curge sânge nevinovat din trupurile acelora care mărturiseau adevărul. Nu de puține ori au fost cazurile când marii creștini ai timpurilor acelora își lăsau bisericele lor împodobite, fastuoase ca niște palate și se duceau și alegeau cele mai întunecoase și neprimitoare peșteri și catacombe unde se rugau lui Dumnezeu, dar în credința cea adevărată. Că dacă Dumnezeu nu s-a rușinat să se nască în peștele, cu atât mai mult nouă nu ne va fi rușine ca așa celor de atunci să te rogi în tot locul stăpânirii tale, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, cum spune Scriptura. Deci rugăciunea și închinăciunea și dragostea către Dumnezeu și jertfa de laudă pot să o spui oriunde. Bineînțeles, începând de la Sfânta Biserică și dacă nu este posibil, o spui oriunde. Atât îți cere Dumnezeu, inimă curată și mâini curate, nu pline de sânge și de murdărie. Deci călătorim peste veacuri, iată, ajungem în veacul acesta. Și mă opresc aici, fiindcă dacă aceea a fost istorie și au apus, vreau ca să ne poziționăm noi în timp cât ne lasă Dumnezeu în firul vieții noastre să știm de ce ne păzim. Începând cu deceniul acesta, iubiților credincioși, pe care se termină în curând și se încheie și mileniul al doilea, s-a început o escapadă de descreștinare în masa lumii. Se seamănă peste tot niște otrăvuri de dogme și de credințe. Se debusolează omenirea sub orice chip, începând de la cele mai minore lucruri și terminând cu filozofii. Sunt prea puternici dușmanii aceia de atunci pentru a se mai sfii să se dea pe față la timpul acesta. Și de ce spun aceste lucruri? Le mărturisesc și sunt în stare să le semnez, odată grăite sunt și semnate. Și aș fi în stare pentru orice jertfă, fiindcă acestea nu sunt cuvintele mele, sunt cele care le vedem și le trăim noi, astăzi, în zilele noastre. Spunea Sfântul Apostol Pavel că pe timpul lui erau unii dintre creștini, așa numiți creștini, care nu credeau în învierea morților. Iar ca replică la aceasta le spune, dacă nu vor învia morții, atunci nici Hristos nu a înviat și zadarnică este credința voastră, zadarnică este propovăduirea noastră. Deci această propovăduire a învierii lui Iisus Hristos nu este altceva decât inima creștinismului. Inima creștinismului nu că o facem noi, îl înviem pe Hristos ca să fim adevărați în ceea ce mărturisim, ci Hristos a înviat din morți cu tot cu trup și s-a înălțat la cer cu tot cu trup, aceasta ca mărturie că El este întâi născut în noul popor ce se zidește poporul creștinesc și la trâmbița cea de apoi vor învia morții nestricați. Deci, din învierea din morța lui Iisus Hristos ne vedem viața veșnică. Cei care vor ca să distrugă creștinismul împuiază mințile creștinilor la timpul acesta cu fel de fel de idei nocive pe cum că Hristos nu a înviat. Dar vedem cât de subtil aruncă aceste otrăvuri în lume, iar cei slavi se potecnesc în aceste lucruri. Și vreau să vă pun în temă, au apărut nu de mult în presă niște lucruri de genul acesta, că în Ierusalim un oarecare evreu, făcând săpături arheologice, a descoperit mormântul lui Hristos și osemintele lui. La prima vedere este un lucru destul de minor, dar el este pus în cuvinte cu așa profunzime dogmatică, încât că astăzi o acces pe aceasta, mâine, nepăzit de darul lui Dumnezeu, îți mai aruncă o altă, o travă din aceasta și pe urmă te trezești în toamna vieții tale, debusolat că n-ai știut în ce ai crezut o viață întreagă. Deci dacă am accepta această idee spurcată, malefică, că a găsit mormântul lui Hristos, și în urma cuvântului și osemintele lui Hristos, cert este că Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, zadarnică este credința și aruncăm cuvinte în vânt să ne aflăm doar în vorbă. Deci, iată cât de subtil va aruncă în lume prin mass media tot acești omuleți care l-au răstignit pe Hristos să distrugă din temerii tot ce-i sfânt. Într-o altă publicație, mai în vară, apare un alt citat, că prin nu știu ce minuni, prin sudul Franței s-a descoperit un mormânt și mergând acolo a găsit iarăși niște oseminte și se presupune că ar fi al lui Hristos. Acel care a semnat acest lucru este tot un evreu, dar sub alt nume, că din context îl cunoști destul de bine, că lupul cât și-ar schimba părul, năravul este același și îl cunoști destul de bine după fapte. Și ne punem întrebarea, Hristos și în Ierusalim, Hristos și în Franța, și ca să murdărească tot ce este sfânt, a început să-i tragă din scrite, din istorie, că Hristos s-ar fi căsătorit cu Maria Magdalena și Maria Magdalena, trăgându-se din părțile nobilimei Franței, atunci când a murit Hristos, i-a luat și osemintele și le-a îngropat. Foarte simplu, dar cu substrat adânc, că cei mândri și tari încerbice care sunt plini de sine la timpul acesta, că au cultură, că cine știe ce titrare are în lume și Dumnezeu este doar o idee, încep să cugete aceste lucruri și în felul acesta se rătăcesc de tot. Sunt de fapt niște buruieni care nu rezistă în fața vântoaselor. Apar alte nebunii. Aș putea și nu mă sfiesc și nu greșesc drăcii care le lasă acești oameni în lume, că de fapt Hristos a fost găsit semnalat prin niște testamente japoneze. Și cum s-a întâmplat? Hristos a plecat de la vârsta de 21 de ani din Ierusalim să meargă în Japonia unde să se cultive, să învețe limba și cultura japoneză. La vârsta de 33 de ani vine în Ierusalim și acolo iudeii vor să răstignească, dar de fapt răstignesc pe un frate al lui, Apoi el se duce cu câțiva discipoli înapoi prin Alaska, în Japonia, și acolo se căsătorește cu o japoneză, la care a avut copii și a trăit 118 ani. Niște lucruri atât de puierile, chiar că-ți vine să râzi, dar vedeți că ele sunt date cu o tentă adâncă, că cel ce urmărește aceste lucruri te dezechilibrează, te debusolează, și tu dacă nu ai rădăcini adânci în ceea ce crezi în creștinism, atunci crezi aceste nebunii. Deci toate aceste lucruri prostești, am putea să le spunem, sunt inventate, fiindcă pentru cei ce le citesc ele nu sunt verificabile. Că doar tu, cel ce citești, n-ai să te duci pe urmele acelea ce spune aici în aceste cuvinte până în Japonia, vii înapoi, iar îl cauți în Franța sau mai știu eu ce. Dar în schimb, slab în credință, te distruge în chintesența ta creștină, și atunci devii chiar un nimic în fața acestor oameni care vor să distrugă tot. Dar lucrurile nu rămân aici. Tenta este de a distruge familia, de a distruge omul în sine ca persoană, de a te distruge pe toate căile posibile, și dogmatic, și fizic, și spiritual, și închinte esența ta de sentimentalism, pe cât posibil să te facă un rob, dar un rob de tipul celor necuvântătoare, numai bun de pus la jug. Iată că acum se mediatizează în lume că se bea urină și este bună pentru boală, motivația aceasta este. Și să știți că au început, și o spun aceasta, spui altfel, să dea urină. Chiar acum vreo 20 de ani am găsit o femeie care a băut urină de copil, că i-a spus că e bolnavă de stomac și trebuie să dea. Cu scârbă, dar a băut. Și este suficient până când te înveți odată. Subtilitatea care este? Îți este scârbă la început, dar de fapt este să te învețe cu alte lucruri mai subtile, care cred că mă înțelegeți ce vreau să spun. Deci aceste lucruri atât de discret aruncate în lume, dacă nu ești bine întărit în cele duhovnicești, să știi cine ești de fapt, câtă nobleță a înjugat Dumnezeu în tine, ai căzut și devii un om de nimic. Vă aruncați farduri pe fețele dumneavoastră, vă vopsiți buzele, dar nu știți de fapt acelea de unde vin. Cu toate spurcăciunile lumii sunt făcute. În special se caută foarte mult placenta mamelor, din care iese copilul. Acel înveliș în care stă copilul în pântecele mamei este de mare preț și vă face acele grăsimi pentru fețele dumneavoastră. Din porcăriile câinilor și din tot ce este spurcat în lume să vă spurce, dar nu vă dați seama de fapt aceste lucruri de unde vin, ci atâta știți că trebuie să faceți și apelați la aceste lucruri. S-a început o mediatizare foarte puternică a vrăjitoriilor și a spiritismelor în lume și vă prinde tare dezgoliți de darul lui Dumnezeu și prinși în necazuri, imediat vă duceți la orice țigancă urâtă și spurcat în faptele ei, că să vă ghicească, să vă prezică viitorul sau să-ți facă de ursită sau cine știe ce nebunii, să-ți vină bărbatul sau să-ți vină amantul sau cine știe ce cere fiecare. Și după cum îți spune acea țigancă care și-a vândut sufletul diavolului, tu execuți că ești prins în gheara nevoilor. Deci fiți foarte atenți, iubiților credincioși, și la prostiile acestea care sunt atât de mediatizate în lume. Dar de ce sunt mediatizate? Întâi a fost legat cel puternic, acel care era un om poate decent, că la conducerea unui stat care își apără poporul trebuie să fie un om curat din toate punctele de vedere, nu să snobadă aceste urâțenii în lume, să-și spurce pe cei care îi stăpânește și trebuie să-i conducă pe un drum bun și curat. vă împuiază mintea prin fel de fel de publicații cu horoscoape și cu reîncarnări și scriu oamenii, nu i-aș putea numi decât niște oameni simpli, scriu la acele redacții și plătesc bani că să-i spună cine a fost în viața anterioară. Îl doare gura acela care este acolo, primește bani și îți inventează niște porcării, că ai trăit în secolul XIV și a fost femeie, de fapt tu fiind bărbat astăzi. Că ai fost nu știu ce cioplitor în piatră și astăzi ești inginer, sau invers, ostaș și acum ești torcătoare. Deci toate bazaconile acestea sunt lăsate cu aceeași tentă de a vă distruge din toate punctele de vedere. Sau altceva, v-au dat la modă pentru cele tinere niște papuci cu o talpă groasă ca să le deformeze mersul, parcă sunt puse în gips. Să nu credeți că sunt lipsit de sentimente, sunt o stâncă de marmură sau de piatră rece și nu înțeleg ce sunt acestea, calc peste flori neștiind ce sunt ele. Iubiților credincioși, fiind aici în acest loc, trebuie să învăț cuvântul adevărului, că dacă nu l-o învăța eu, îmi este mie o sândă. Și cine să vă învețe, că văd că părinții voștri copiilor dorm. Când mama te lasă să ieși cu niște pantaloni strâns, cu iegări pe tine sau aproape goală, unde ți este? Doarme, dar nu știi că tu te otrăvești. Prin aceste lucruri care le proliferați, veți culege, să știți, din sămânța aceasta veți culege roade mai târziu. Că aceste lucruri ce efect au? Atunci când vei veni și tu odată un om în puterea vârstei să-ți faci un rost în viață, datorită ceea ce ai făcut acum antagonic lui Dumnezeu, îți va da Dumnezeu, fără a te mai păzi, să alegi tu un dobitoc de om și pe urmă ai să vezi tu lacrimi și durere în sufletul tău. Nu sunt cuvinte inventate de mine să mă aflu în treabă. Uitați-vă în dumneavoastră înșivă și vă vedeți câtă lacrimă vă curge cotidian din cauza certurilor, dezbinărilor în familie, a bețiilor care se fac, a curviilor, a prostituțiilor, a avorturilor, a plăcerilor la care sunteți siluite să le faceți. Îmi pare rău că trebuie să spun aceste lucruri, dar sunt niște adevăruri și vreau ca să le îndreptăm. Sunteți multe șantajate că dacă nu-i faci toate nebuniile la care este învățat de amantele din lume, te părăsește. Iar tu prinsă cu copii sau cine știe cum ești la mâna lui, trebuie să-i satisfaci aceste nebunii. Să nu acceptați niciodată spurcându-vă în chipul Sodomului și al Gomorului. Niciodată în toată istoria omenirii nu s-a găsit o stăpânire care să prolifereze homosexualitatea. Și iată cum în mass media se dau toate porcăriile și copiii dumneavoastră sunt victimele acestora. Vedeți în ziare murdării, femei goale care se agită tot trupul ce este matur. Și în felul acesta spurcă mintea omului. Este o vermuială de cadavru, cu alte cuvinte. Oamenii devin nebuni. Uitați-vă dumneavoastră pe stradă, nu mai sunt oamenii parcă de ieri, de alaltă ieri. Sunt ca niște oameni besmetici, bezi, deși sunt treji. Nu știu ce vor. Parcă se așteaptă ceva. Peste acesta, ca un supliment, vă împuiază mintea cu acele OZN-uri. Să nu credeți niciodată că aceste lucruri sunt lăsate cu atâta credibilitate între cei naivi ca să distrugă viața pe Pământ ca fiind unica planetă care poartă viața. Că nu s-a descoperit nicăieri, de fapt, oameni pe alte planete. Ci aceste lucruri care se lasă în lume mediatizate sunt vârfurile tehnologiilor care nu s-au dat niciodată în vileag. Dar, în schimb, ele lucrează pe cerurile omenirii. Ne punem întrebare, de ce nu vedem și noi odată un obiect din acesta zburând să sus? Cine știe ce nebunii, omulezi din aceea, cum îi numesc? Se întâmplă lucrurile acestea toate în majoritatea cazurilor în America, în acel Vavilon, în acel cadavru care a intrat în putrefacție. Toate acestea sunt făcute premeditat și cu o exactitate ca să distrugă la timp totul. V-am mai spus încă odată că s-au semnalat chipurile femei gravide cu ozeniști. Toate porcăriile le aruncă la timpul acesta evreii ca să te distrugă din tot ce este sfânt. Și o să vedeți peste câțiva ani de zile ce mod apar. O să ajungă lumea nebună și aceste lucruri sunt numai și numai de a discredita creștinismul. Copiii dumneavoastră, vă vedeți cum își pun cercei în urechi. Am văzut prin oraș care poartă cruce la piept niște dobitoși din aceștia cu niște cercei în urechi și cu cruci ca episcopii. Deci toate drăciile sunt lăsate în lume și nu uitați, iubiților credincioși, nu sunt alții decât copiii dumneavoastră prinși în aceste chinci posibile atât de malefice. Otrăvurile, să știți că vă sunt semănate încă la copiii de grădiniță. Acolo, în incinta grădiniței, sunt special educați ca să li se inoculeze acel orgoliu, acel plin de sine. Și când începe să crească, să se maturizeze, să uită la tine peste umăr, că tu nu știi ce știe el. Deci, acesta încetul cu încetul nu fac decât să metamorfozeze chipul și asemănarea omului care este moștenitor a împărăției lui Dumnezeu, dacă va crede în cel care, a cărui este stăpânirea, să-l facă de fapt un dobitoc care să se uite numai în pământ și să caute numai cele ale necuvântătoarelor. Mai mult decât atâta, au început lecții sexologice în școală. Îmi este rușine să spun aceste lucruri, dar trebuie să le spun. O să vă rușineze până și animalele, că acelea nu au așa lecții, habar nu au ce înseamnă, dar instinctiv, iată că se înmulțesc. Iar tu, om cuvântător, ai nevoie de aceste lecții. Dar acestea sunt făcute ca să aprindă trupul, animalul din tine și în felul acesta, cred că este de prisos cuvântul. S-a distrus învățământul, s-a făcut o școală, un bordel de fapt. Puștoaice care nici nu li s-au dus uldorile de pe ochi și le vezi puse în pantalon și cu țigări în mână și toate nebuniile lumii. Și sunt copiii dumneavoastră, iar în pauze fac toate nebuniile. Deci fiți foarte atenți, dragilor credincioși, ca cei care nu s-au sfiit și nu le-au fost milă să-și oprească săbile ucigând pe copiii Vitleemului timpul aceluia, cu atât mai mult nu le este milă acum. Gândiți-vă că nu de mult, în veacul nostru, în cea mai mare țară ortodoxă, să nu mă condamnați de rusofilie, în Rusia s-au omorât peste 40 de milioane de creștini, începând din biserică, din mănăstiri, luați cu rândul și duși în Siberia și uciși, tăiate capetele. În cele mai groaznice chinuri, să-i soarbă creierii sau aruncați de vii în cazane uriașe. De ce s-au făcut aceste lucruri? Aceia de atunci i-au născut pe aceștia de acum, iar aceștia care au ucis au pruncii lor, că îmi spune în Scriptură, săturatul sau de fii și-au lăsat rămășiță pruncilor lor. Deci, să avem foarte mare grijă și să nu ne înfricăm la tot ce este semănat în lume, chiar și Marte de va fi. Dacă Hristos nu s-a dat înapoi când moartea i-a stat în față, nici nouă nu ni se cade să ne dăm înapoi. Nu că o facem spre un orgoliu ca să când intrăm în istorie să apărăm vitej. În această tărie de mărturisire subzistă veșnicia noastră, că ori faci bine, ori faci rău, timpul tot curge, și peste cel drept și peste cel păcătos. Soarele răsare în aceeași formă și strălucire și căldură și peste drept și peste nedrept. În schimb, sfârșitul este tragic sau fericit. Multe se pot spune la aceste capitole ale veacului acestea, dar ca să nu vă obosesc, în acest ospăț să nu fie prea bogat și să plecăm îmbuibați, să ne fie rău, mai bine ne oprim aici și celelalte când va fi de la bunul Dumnezeu ca să le mai discutăm. Dar până atunci rog-vă insistent să luați aminte la copiii dumneavoastră și la chiar la dumneavoastră înșivă. Iubiților credincioși, să-i dăm bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.